ช่นในบ้านเรือนของตนแต่แม้เช่นนั้นก็พยายามที่จะทำจิตให้สงบไม่ส่งจิตออกไปรับเสียงเป็นต้นในภายนอกแต่รวมจิตเข้ามาในภายในไม่สนใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบทั้งหลายซึ่งมีเป็นประจำอยู่ในบ้านเรือนเป็นปกติหัดเข้าบ่อยๆดังนี้ก็จะพอทำได้ขึ้นบ้างแม้ไม่ดีนักก็ยังดีกว่าที่จะทอดทิ้งเสียไม่ทำซะเลยและที่ตรัสสอนให้นั่งขัดบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรวมจิตเข้ามากำหนดหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้แม้ว่าจะนั่งขัดบัลลังก์หรือขัดสมาธิไม่สะดวกจะนั่งเก้าอี้ก็ใช้ได้และการตั้งกายตรงไม่พิงนั้นถ้าทำได้ก็เป็นการดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็พิงได้แต่ว่าการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าคือไม่ส่งสติไปข้างไหนเป็นสิ่งที่ต้องทำรวมใจเข้ามานั่นเองเมื่อรวมใจเข้ามาดังนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะปรากฏแก่ความรู้เพราะว่าจิตนี้เป็นธาตุรู้จิตอยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นจิตเกาะอยู่กับอารมณ์ภายนอกก็รู้อารมณ์ภายนอกนั้นเมื่อจิตปล่อยอารมณ์ภายนอกเข้ามาตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ย่อมรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้นี้เป็นความรู้ขั้นแรกแล้วก็หัดทำความรู้เพิ่มเติมว่าหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้าออกสั้นอันที่จริงยาวหรือสั้นนั้นอยู่ที่ระยะทางของลมหายใจและระยะทางของลมหายใจนั้นสำหรับในทางปฏิบัติกรรมฐานย่อมกำหนดได้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเมื่อลมเข้าก็กระทบที่นี่เมื่อขาเข้าลมออกก็กระทบที่นี่เมื่อขาออกคราวนี้เมื่อหายใจเข้าลมหายใจเข้านั้น เดินทางไปถึงไหนตามหลักสรีรวิทยาปัจจุบันนั้นย่อมไม่อาจกำหนดได้แต่ว่าอาจกำหนดได้ในอาการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ปรากฏอยู่ในขณะที่ทุกคนหายใจดังหายใจเข้านาภีก็พองหายใจออกก็ยุบเพราะฉะนั้นจึงมาถึงท่านพระอาจารย์ที่สอนวิธีกำหนดที่ท่านสอนว่าในขาเข้านั้นลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนนับว่าเป็นต้นทางและนาภีที่พองก็เป็นปลายทางของลมหายใจส่วนในขาออกนั้นนาภีที่ยุบก็เป็นต้นทางปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนก็เป็นปลายทางเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านจึงสอนให้กำหนดปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนจุดหนึ่งกับนาภีอีกจุดหนึ่งเป็นสองจุดเป็นต้นทางเป็นปลายทางของลมหายใจและก็สอนให้กำหนดที่อุระอีกจุดหนึ่งสมมติว่าให้เป็นกลางทางหรือเป็นกึ่งกลางทั้งขาเข้าทั้งขาออกเพื่อให้ตั้งสติกำหนดนี้เป็นข้อที่ท่านอาจารย์สอนไว้แต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตเองไม่ได้ตัดอธิบายออกไปดังนี้ตรัสไว้แต่เพียงว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็หายใจออกยาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นตรัสสอนไม่เพียงเท่านี้แต่ว่าจะกำหนดลมหายใจที่ไหนและยาวหรือสั้นนั้นมีระยะทางอย่างไรไม่ได้ตรัสสอนไว้แต่พระอาจารย์ท่านมาอธิบายสอนให้กำหนดดังนี้แต่ก็พึงเข้าใจว่าเป็นแหล่งกำหนดตั้งสติเท่านั้นส่วนความจริงที่ลมหายใจเข้าไปไหนแต่ออกจากไหนไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดกำหนดในการปฏิบัติธรรมสมาธิเพราะว่าเมื่อมุ่งผลเพื่อให้จิตเป็นสมาธิคือเพื่อให้เป็นที่ตั้งของจิตก็เอาเป็นจุดสมมติเอาบ้างแต่ว่าจุดจริงนั้นก็คือปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนที่เมื่อลมเข้าก็ไปกระทบที่นั่นจริงลมออกก็ไปกระทบที่นั่นจริงและที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้แม้ว่าจ จะไม่ได้ทรงอธิบายผู้ปฏิบัติเมื่อกำหนดจิตเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นรวมๆ ว่าหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้และเมื่อจิตรวมอยู่ดังนี้หายใจเข้าออกยาวก็รู้เองหายใจเข้าออกสั้นก็รู้เองและในการที่จะรู้เองได้นี้ทุกคนก็ย่อมทราบได้ว่าโดยปกตินั้นก็จะต้องว่าหายใจเข้าหายใจออกยาวก่อนในเมื่อการหายใจนั้นการหายใจสะดวกเราจึงเรียกกันว่าหายใจทั่วท้องซึ่งมีอาการท้องที่พองหรือยุบไปตามธรรมดาก็เป็นหายใจสะดวกหายใจเป็นปกติก็เป็นอันว่ายาวก่อนแต่ว่าแม้การหายใจปกติหรือหายใจสะดวกดังนี้จะถือว่ายาวก็ตามก็อาจจะมีบางคนที่มีการหายใจยาวไม่เท่ากันความที่ยาวไม่เท่ากันนั้นเมื่อมาเทียบกันเข้าก็จะต้องว่าสั้นไปกว่าบ้างหรือยาวไปกว่าบ้างแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดเทียบกันเอาของตนเองนี่แหละเมื่อหายใจอยู่เป็นปกติเหมือนอย่างที่ไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นอันถือว่ายาวเป็นปกติหรือใครจะสั้นกว่านั้นก็สั้นกว่าเป็นปกติก็เป็นอันว่ายาวจะเรียกว่ายาวไม่เท่ากันก็แล้วกันดังนี้ก็เมื่อตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้หนึ่งเข้าหรือออกสองเข้าหรือออกยาวเป็นปกติคือให้รู้การหายใจที่เป็นปกติของตนเองนี่เองคราวนี้เมื่อตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ดังนี้จิตก็จะสงบเข้ากายก็จะสงบเข้าเมื่อจิตและกายสงบลงการหายใจเข้าหายใจออกก็จะสงบเข้าเมื่อสงบเข้าดังนี้ก็ดูเหมือนจะสั้นเข้าที่ว่าดูเหมือนนั่นก็คืออาการที่หายใจเมื่อตนเองสังเกตที่ตนเองก็จะรู้สึกว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายของอวัยวะที่กระทำการหายใจที่ปรากฏแก่ความกำหนดเช่นนาภีที่พองหรือยุบนั้นก็จะ น้อยลงเมื่อกายและจิตสงบยิ่งขึ้นอาการของร่างกายที่หายใจก็จะยิ่งน้อยเข้าผู้ปฏิบัติย่อมจะรู้ได้เองในเมื่อจับปฏิบัติไปจนถึงอาการที่หายใจของนาภีที่พองหรือยุบนั้นสงบเหมือนอย่างไม่พองไม่ยุบลมหายใจคล้ายกับหายใจอยู่ในระหว่างจมูกกับอุระเท่านั้นหายใจเข้าก็ลงไปคล้ายๆแค่ถึงอุระออกก็ออกจากอุระและเมื่อละเอียดยิ่งขึ้นก็ยิ่งสงบยิ่งขึ้นเหมือนกับหายใจอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นและเมื่อสงบยิ่งขึ้นอาการที่รู้สึกเหมือนอย่างหายใจอยู่แค่ปลายจมูกก็จะสงบหายไปอีกเหมือนกับคล้ายไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นหายใจแต่ว่าเป็นการหายใจอย่างละเอียดเมื่อร่างกายและจิตละเอียดที่สุดคือสงบมากที่สุดการหายใจก็จะสงบมากที่สุดเหมือนอย่างไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นลมหายใจนั้นก็ยังเข้าออกอยู่อวัยวะที่ทำการหายใจนั้นสงบละเอียดจึงเหมือนอย่างไม่หายใจเพราะว่าที่เข้าใจว่าหายใจนั้นเราไม่เห็นลมที่เข้าออกรู้ได้จากการกระทบเท่านั้นคือสิ่งที่มากระทบปลายจมูกหรือลมหรือริมฝีปากเบื้องบนเมื่อหายใจเข้าเมื่อหายใจออกและอวัยวะของร่างกายที่ทำการหายใจที่เคลื่อนไหวอยู่ก็กำหนดรู้ได้ดังนี้แต่ลมนั้นมองไม่เห็นและเมื่อร่างกายสงบที่สุดจิตสงบที่สุดอวัยวะต่างๆที่เคลื่อนไหวก็จะสงบเมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจที่เข้าออกอยู่ก็ไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าไม่หายใจความจริงนั้นหายใจการหายใจนั้นไม่ได้อยู่ที่อวัยวะที่ทำการหายใจแต่อยู่ที่ลมซึ่งเข้าออกได้ไปเลี้ยงร่างกายได้เพราะฉะนั้นจึงรู้สึกเหมือนอย่างว่ามาหายใจในเมื่อจิตสงบผู้ทำอานาปานสติย่อมจะรู้สึกดังนี้แต่ว่าการที่จะปฏิบัติถึงขั้นนี้ได้นั้นก็จะต้องอาศัยความตั้งใจปฏิบัติติดต่อกันไปให้ทุกวันทุกวันและเมื่อได้ความสงบมากความสามารถในการที่ปฏิบัติสมาธิก็จะทำได้นานยิ่งขึ้นเพียงนั้นโดยที่จะไม่รู้สึกขบเมื่อยที่ร่างกายไม่รู้สึกเป็นเหน็บอะไรทั้งหมดจะมีความสบายทั้งกายมีความสบายทั้งใจอันเป็นตัวความสุขในการปฏิบัติดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หนึ่งอากาปีมีความเพียรคือมีความเพียรปฏิบัติไม่ทอดทิ้งความเพียร 2. สัมปยาโน มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสามสติมามีสติคือความระลึกได้และสี่วิเนยโลเกอภิชาโดมนัสสังกำจัดความยินดีความยินร้ายต่างๆในโลกที่เข้ามาทั้งสี่ประการนี้เป็นหลักที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีขาดความเพียรเสียก็ไม่บังเกิดการกระทำการปฏิบัติขึ้นมาขาดความรู้ตัวเสียขาดสติเสียก็ปฏิบัติให้เป็นสติให้เป็นสมาธิขึ้นไม่ได้และถ้ายังมีความยินดีความยินร้ายอยู่ก็ทำให้ทำสติทำสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี้ไม่ได้ความยินดีความยินร้ายนั่นก็เป็นต้นว่าความยินดีในอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาและดึงใจออกไปมาให้ตั้งกำหนดอยู่ความยินร้ายในอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาและดึงใจให้ออกไปยินร้ายอยู่อันนับว่าเป็นพวกนิวรณ์ทั้งที่เป็นฝ่ายยินดีทั้งที่เป็นฝ่ายยินร้ายและทั้งที่เป็นฝ่ายหลงต่างๆหรือว่าแม้ในการปฏิบัติเองเช่นเมื่อเริ่มปฏิบัติทีแรกย่อมไม่ได้ความสุขในการปฏิบัติจิตก็รวมไม่ได้ร่างกายก็เริ่มจะเมื่อยขบปวดนั่นปวดนี่ก็เป็นความยินร้ายเมื่อยินร้ายขึ้นดังนี้แล้วก็ทำให้ต้องเลิกการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความยินร้ายขึ้นในการปฏิบัติก็เหตุต่างก็ต้องพยายามระงับเสียในเมื่อตั้งใจว่าปฏิบัตินานเท่านั้นเท่านี้ก็ตั้งใจก็ทำไปทนเอาไปโดยมีขันติความอดทนเข้าช่วยเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติคืบหน้าคือจิตจะเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบกายก็สงบตามความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติก็ลดลงไปกลับเป็นความสุขบางทีเมื่อได้ความสุขในการปฏิบัติก็เลยติดสุขทำกันเรื่อยจนไม่ยอมที่จะหยุดจะพักจะเลิกในเวลาที่คนหยุดคนพักคนเลิกดังนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันต้องระงับความยินดีที่จะเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติเกินไปดังนี้เสียเพราะว่าบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีขอบเขตของการปฏิบัติถ้าเป็นบรรพชิตก็ย่อมสามารถปฏิบัติได้มากแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์จะต้องมีขอบเขตของการปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมอีกด้วยเพราะมีกิจการที่ต้องประกอบกระทำหรือแม้บรรพชิตเองที่มีกิจการที่ต้องประกอบกระทำต้องเล่าเรียนศึกษาก็จะต้องไม่ให้เสียกิจการที่พึงประกอบประทำนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ประมาณ ช้ในการปฏิบัติก็เลิกเสียเลยยินดีในการปฏิบัติก็ทำกันเรื่อยเกินขอบเขตไปดังนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องละความยินดีความยินร้ายมาปฏิบัติให้พอเหมาะพอดีหลักปฏิบัติ4ประการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีและเมื่อมีแล้วก็จะเจริญในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปและไม่มีโทษมีแต่คุณโดยส่วนเดียวต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตนี้ย่อมลินรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักห้ามยากแต่บุคคลผู้ทรงปัญญาย่อมทำจิตให้ตรงได้เหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกสอนเพราะฉะนั้นทุกคนจึงสมควรเป็นผู้ทรงปัญญาและมีสติคอยดัดจิตของตนให้ตรงเพราะว่าจิตที่ดิ้นรนกัดแกว่งกระสับกระส่ายนี้ก็คือดิ้นรนไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาทางตาทางหูเป็นต้นตลอดจนถึงคิดนึกทางใจอยู่ตลอดเวลาบรรดาเรื่องทั้งปวงเหล่านี้บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีคือเป็นชนวนให้เกิดความยินดีบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายคือเป็นชนวนให้เกิดความยินร้ายเพราะฉะนั้นหากไม่ทรงปัญญาไม่มีสติจิตนี้ก็จะดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในทางที่ผิดต่างๆ